هيدونا إحاطة نشكولي بشيئنا فتشباني من علمه ده حلمنا الله فاقنا ده تذكر يا خان شسوك ده مسألة شيري ما دوري هل تفتل في الرسول كي حاضر ناظر وان اختلاف شيري او دلتا كي ده مسألة شيري شي نبي الاسلام تالله فاق علم غيب ورخلو نعم نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم كيف يقول الله ورحمه بياه مثلا حل شو من قوي شيء نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم كوري لم نور كله صحيح سيء وتور كله هو عطوي ده الله فاق وتور كله أو ته مثلا فدي كبير شيء ده بزات ولا شيء نبي بزات ودسو إلى فش لما تيجي فدي فاق سنا برابرة أو دعوة شيء كبري لو ده نبي الإسلام فضيلة چلے بعدس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہوئے بعدس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر علم غیب کلی دو نبی علیہ السلام تدن من وشی وَلَا يُحِيطُونَ إِحَاطَةً شِكُولِ بِشَيْءٍ فَسَشِبَانِ مِنْ عِلْمِهِ لِعِلْمِ اللَّهِ فَاقْنَا إلا مگر بما شاء آغش أغواني الله نو نبي رسول سلام تا چكو الله فاق كم حل مور کر دي نو دس راح رکل راح رکل کنا بما شاء كذا چه بما شاء كذا نو پوشا چه ذاتي دي آتوائي دي الله فاق وتوار کر دي آوه حاطن شکو دي نا راگی رو رو تو ترا سے پاس ناروس تو کس نوازیہ تو پاس دے پیدر دلاس تو کا دکا علم دے اور دیو سور چیدہ ون دے خاتو کچھ ون علمہ حاصل کما دے خاتو کرو ندا سنی شکل سو کھا پشو ہے نا یہ پچھی یہ پچھی سب حاصل ہے اس لئے سے دا سور یو ڈاگا دا رہے دے منہ کو دیکھ گئے دوا سور یو کرنا رہے کرنا سنا دا سگو تا پکی رہتا گو دکا دا پچھی شان باتا ملو شی نو ٹوڑی رہا محلہ سر رہے کوشے کنا دسے شی پس شی باندے نو سو دا علم نرے دا زین تلاول بات چوا علم دا مونگا تقسیم کرو چی جی دا صرف تیو دا نخو دی علم دیو دا دا میراس علم دیو دا دا معانی علم دیو دا شیح القرآن دا شیح الحدیث دی تا سر زناؤنا بارکی سنے لنے تا سر نباتاتو بارکی سمرائی لنے تا تا دا اشجارو بارکی سمرائی لنے تا تا دا ریان رضوان بارکی تا تا اسمانو بارکی سمرائی تا تا زمانکو کدرنا که بخزانی دائی بارکی تا تولی تا تا فا موسیقی کی سنو ماہرین تا فا میس کی سنو ماہرین تا فا فیزکس کی سنو ماہرین تا فا بیروجی کی تا مونگ را محدود کلو جی شیخ العرب والا جب شیخ العرب والا جب رسو کرن سے نور سے کوش داغتو ویلو شا الفرابی تا ایتو خوش شیخ نای آتو ویلو ما کسا کمیلی ویتا لفن موسیقی دردی اگه واقعی دا خودمان پاتا شیو ری حالانکه فن موسیقی چی دا نو داغت چی ری دا کم از کمی سرویخ پندروس کالا غواری خو بچو بیس گرندو که بیو شپان از گندی ری رسد روزانا که نو نو چندن پارده موز فای استاس شک دی تسرا صرف نخو دیلم بای پس شی بان دی دیرے اللہ پاک نہ سشی چھے ٹول یو ہی لگ ٹول دشن مجھے اے حاتن شکولے بس شیمانے دا علم دا اللہ پاک ات دا خو مخاما خطب الجاہلی وی دا جیفہ دیکھ در ماہر دے دا جیفہ میراس کر ماہر دے دا جیفہ قرآن کر ماہر دے دا جیفہ حادث سکی تو خس حقیقی علم نہیں خبردہ بٹھو راجمہ کرے بیا بیا وسعا فراخ دا کرسیو کرسی دا اللہ پاک دے کرسی تو لکھے کرسی دا آتم فلک تے آتم آسمان تے دا آتم فلک تے آتم آسمان او دے تا فلک السوابت ہم ویلشی او دے تا فلک السوابت ساسر دے ہاں او دے تا فلک السوابت ہم ویلشی دادا سے کرسی رہی چھے دا وہ اڑا سمانا نہیں دے را گیر کرلی تا سونا پیاس کی در نا پرینی دلی یا دا گوپے نہیں من گوپے چھے ہوتا ہوئی آکے تا سونا نگری دلی کنا اور دا سے دا وہ اسمانو نا چھے دی دا سی ری اور دا کرسی چھے دا پر اگرن وہ اسمانو مانسا کرلی دا اے خاتا کرلی دا وسع فراح دا كرسيو كرسي دا الله فاك دا حديث سري بسرو لكي نبي صلى الله عليه وسلم فرمائي چه دا كرسي چه دا ندا دا ديوو اسمانونو فمقابلة كي دمرا دا دا كرسي چه دا ندا دا ديوو اسمانونو فمقابلة كي دمرا دا لکه په یو ډال کې چې وو روپې واچي په یو ډال کې چې دا نس واچي وو روپې واچي دا خو یو ګټه په پرتی کنه اوس ډال غټ شو کده وو روپې غټ شو ډال غټ شو وسع فراحد فراحد کرسی فراحد کرسی هو کرسی دل فاق السماوات والارض اسمانونو او زمکو تا دا و دا بار نگوره نو پر ترجمه مو پوشه ها دا بار نگوره سو بوری او فراحد کرسی دل فاق دی اسمانونو او زمکو تا دا پوڑیر فراحد ولا يؤوده ولا يؤوده او نستلقي هو دخ الله لرا حفظهما حفاظت دخ اسمانون او نظمكو نوچه الله فاق ستلقي گنا فلا حاجت الى النائب نو حاجت نشت يو نائب تو متصرف تا شرا شما سر لگ زورو کے حجرا شما سر دی اسمان کی رکار کے نائب تجد نشت ولا يؤوده او نستلقي هو دخ الله لرا حفظهما حفاظت اسمان نور دزمكو وهو العلي الله فاق پورت دے سنگا پورت دے نحب جهد ثابت شا نوری کے العالی على المخلوق پورت دے پا مخلوق باندے پورتا والے کلے پا جهد کی پورتا والے کلے پا مرتبہ کی تچوے کنا یو کس تاگا با بیسگرد دے تو لکا پلانے خودرین بیسار دے تنبی مطلب دا رچی دا تیو مرد دے رتے اس کم اعتبار سرن سکیل پہ اعتبار دے مرتبی پیدا وَهُوَ الْعَلِيُّ أَلَّا فَاكْ پُورْتَ دِي الْعَلِي عَلَى الْمَخْلُوقُ پُورْتَ دِي فَمَخْلُوقُ مَانْدِي کو سوگدہ ہوئی کنا بعضی کسان ہوئی کنا چھے نجی دا عرش تفاسا دی کنا نالتے بیا دس وجہ لڑی گی چھے عرش کو مخلوق دی کنا عرش رہے تو چھے نو نبیہ کم دیو نبیہ غصر جواب نشکی عرش مخلوق دی کنا چھے تو چھے استوا علی العرش پا عرش نالتے بیا نتا چھے چھے عرش کو مخلوق دی لہو مخی نو نبی اب کم دے واللہ پاکو نبی اب دے علی سے جواب تا کہنے چھے والآن کما کانا ولا زمانا ولا مکانا اوے والآن کما کانا وہ سم آغدرے کم دے کہ جمعہ کو ولا زمانا ولا مکانا وَهُوَ الْعَلِيُّ عَلَّا فَاقْ پُورْتَ دَي العظيم او الويد باعتبار الصفات باعتبار الصفات باندي العظيم تلك الويد باعتبار الصفات باندي بس كده يا داخل شيري دي وسر دلال دي ايات نموي او دي سر پدي ما في روان شدا اي ايات الكرسي کو ايات الكرسي ده بس نم سر دي آیت الکرسی آیت الکرسی یو آیت او دی تی آیات الکرسی جوڑا کرنا یہ جو مکہ اخفل کار نہیں کری یہ تی سکون نے ملے گی الحمدللہ وقت آگئی کبھی لگتا ہے